राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 1 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम संतों ने कहा है कि साधक होता है वो अशरीरी होता है, शरीर साधक नहीं होता, शरीर रहित होता है वो। साधक शरीर कैसे है? वो साधक तो यही रह जाएगा, जल जाएगा, चाहे चला दो चाहे जान रखा है तो मिश्रा हो जाओ, और चाहे राख हो जाओ चाहे कीड़ा पड़ जाओ, यही गति होने वाली शरीर की। शरीर साधक साधक अशरीर होता है, अशरीर होने पर अपना धर्म साधक मानता है और साधक का अनुष्ठान करता है और प्राप्त होता है, अशरीर परमात्मा को भी प्राप्त होता है। जब तक शरीर का अभिमान रहता है, शरीर को बड़ा अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, शरीर को स्वयं मानता है, मैं शरीर हूं अथवा शरीर मेरा है अथवा शरीर मेरे लिए है, तब तक वो साधक नहीं होता। साधक होता है मैं शरीर रहित हूं, शरीर का अध्यास छूटना चाहिए। देहाभिमान है, देहिमान सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, जितने दोष है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दुर्पाषण बेशक अधिक, ये सब देहाभिमानी के पैदा होते हैं। देहाभिमानी होता उसी दिन पैदा होते हैं। सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, सब दोष प्राप्त होते हैं। इस बात को देह रहित होता है, दहित होने दहित होने की उसके भीतर में योग्यता होती है। देह से राग और द्वेष नहीं होते, ईर्ष्या आदि नहीं होते, देह रहित हो, देह रहते हम क्या कर सकते हैं? देह रहित हम इच्छा रहित हो सकते हैं, कोई इच्छा नहीं हमारे किस की तरह की, जीने की है ना मरने की है ना रहने की है ना लेने की है ना देने की, कोई इच्छा नहीं। सब इच्छा से रहित हो सकता है देहित, और अप्रयत्न हो सकता है अशेष शेष रहित हो सकता है, और अकिंचन होता है कुछ अपने पास कुछ नहीं, अपने पास कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं, और कैंसर भाई कुछ रुपये पास नहीं, ऐसा अपर्याप्त कोई चेष्टा नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही वास्तव में साधक होता है, और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के शरण हो सकता है, उस शरण में भी शरीर की आवश्यकता नहीं, अकिंचन सब को त्यागने में भी शरीर की जरूरत नहीं है, और अप्रयत्न होने में भी चेष्टा रहित होने में भी शरीर के सहित होने की जरूरत नहीं, और शरीर रहित ही होता है। इस वास्ते शरीर की कोई जरूरत नहीं, साधन में शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भाव है। ये शरीर रहता है ये तो पांच भौतिक है, और शरीर होता है भाव, परमात्मा का मैं हूं ये भाव होता है, वो भाव शरीर से है, वो क्षण हो सकता है भगवान के, कुछ हमारे पास नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ देना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, सर्व त्यागी होता है, शरीर नहीं होता है, वो भगवान का भक्त होता है, तत्व के जीवन मुक्त होता है, कृत कृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी होता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, अखंड आनंद अंत देता है। कृत कृत्य होने में और ज्ञात ज्ञात भी होने में शरीर की आवश्यकता ही है, और प्राप्त प्राप्त पहले में भी शरीर की जरूरत नहीं, प्राप्त प्राप्त में भगत होता है, ज्ञात ज्ञात भी ज्ञानी होता है, और कृत कृत्य योगी होता है, ये परमात्मा की प्राप्ति वाले होते हैं। योग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। योग से परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होता है, योग से अपने लिए कुछ चारा नहीं होती। समत्वम योग उच्यते, तम विद्या दुख से योग वियोग में योग संहितम, योग की परिभाषा गीता में की है। गीता में योग नाम बहुत आया है, 18 अध्याय में 36 बार तो अंत में आ गया योग शब्द, योग शास्त्र ऐसा अर्जुन प्रसाद योग नाम प्रथम अध्याय है, एक अध्याय का नाम और एक योग शास्त्र, दो योग शब्द तो 36 बार तो अंत में आ गया, और बीच में बहुत आया है योग शब्द। योग कहा गया युक्त आहार विहार से, युक्त से अवश्य युक्त सपना बोध से, योग होने दुखा युक्त कहा है, कहीं योग है, योग कर्म सुकौशल, योग वही है जो कर्म कुशलता है, वो योग है। मन जो कर्म मंदनकारक होते हैं वही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाए, ये कुशलता है, विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, कामना करने कोई कर्म सब मानने वाले होते हैं, कामना कोई नहीं होती वो कर्म होता है, कुछ चेष्टा नहीं होती, कोई प्राणी नहीं होता चेष्टा होती, उसमें कोई चेष्टा होता है, सतम चेष्टा ज्ञानवान भी ज्ञानी के लिए ये भी कर्म नहीं बताया है, सतम चेष्ट ज्ञानवान ज्ञानवान ही है, अपने कर्तव्य के अनुसार चेष्टा करता है, चेष्टा चेष्टा क्रिया होती है, जैसे पवन चलता है तो कपड़ा हिलता है सुखाया हुआ, वृक्ष पत्ते हिलते है डाले होते हिलती है, ये हिलते क्रिया होती है, कर्म नहीं होते, कर्म है क्रिया में फर्क है, क्रिया का फल नहीं होता कोई, कर्म का शुभ अशुभ फल होता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविध कर्म फल, तीन प्रकार का कर्म का फल होता है, भगवती अपराधी नाम प्रेत नुसन्यास नाम कुछ, संन्यास नहीं होता, त्याग नहीं होता, त्यागी और सन्यासी होते हैं उनके नहीं होता, त्याग और सन्यास का वर्णन प्रधानमंत्री में किया, त्याग से सन्यास से महाबाहो तब तुम स्वामी तुम त्याग से सन्यास का त्याग है, योग दोनों का फल होता है, ऐसे 18 अध्याय में अर्जुन ने पूछा है, भगवान ऐसे अपना व्यवस्थित वर्णन किया है, ऐसे योग शास्त्र है, गीता को योग शास्त्र कहा है, इति समद गीता उपनिषद उपनिषद ये उपनिषद कहलाता है, इस बात गीता नाम स्त्री देखी होगा उपनिषद हो जाने से, नहीं तो गीता सामान्य नपुंसक होता है, गीतम गीतम होता है, गीता क्यों गाया गया है, कई कई शब्द है धातु है, कई कई शब्द है, कई शब्द से गीता बनता है, इससे अग्रण आदेश होने से गीत गाया हुआ आदमी हरे गीत गाता मस्ती में आनंद में विभोर हो जाए, मस्त होता है, तब गया करता है, उस रागड़ी करता है। तो भगवान ने बहुत प्रेम में मस्त होकर कहा ये गीता। गीता शास्त्र बड़ा विलक्षण अलौकिक शास्त्र है। अश्वेत पर्व में अनुगीता आती है, वहां भी अर्जुन ने पूछा है, तो भगवान ने उलाना दिया, मैंने योग में से तो गीता कही थी, उलाना नहीं कह सकता। उस अनुगीता में 36 अध्याय से दूर अध्याय ब्रह्मांड गाती आशय कर्म की बात है, विशेष बात बताई है। पर इस गीता जैसी स्वयोग विलक्षणता नहीं आई उसमें। अध्याय 36 है, अनुगीता नाम है उसका। परंतु ये विश्व पर्व में जो भगवान ने कही है गीता विचित्र है। विश्व पर्व के 23 अध्याय से 42 तक गीता पर्व अंतर्गत, विश्व पर्व के अंदर गीता पर्व है, वो 13वें अध्याय से शुरू होता है गीता पर्व। तो साधक शरीर के बिना होता साधक, भाव शरीर है, भाव शरीर एक सुर शरीर एक भाव शरीर भीतर रहा, भाव मैं साधक हूँ भगवान का हूँ, मैं भगवान भगवान मेरे हैं, ये भाव होता है। भाव से भगवान का भगवान की सेवा करता है। तो बिना शरीर क्या कर सकते हैं, अनिच्छा, कोई इच्छा नहीं किसी तरह की, ना संसार की ना परमात्मा की। अच्छा रहे तो होते हैं उनमें से, वो स्वरूप में से तो होता है, अच्छा रहे तो जाता है। क्योंकि जो वास्तव में व्यापक परमात्मा तत्व है, व्यापक के लिए क्रिया नहीं होती, व्यापक के सामने क्रिया करने से दूर हो जाता है, वो क्रिया नहीं अक्रिय होने से वही सिद्ध हो जाए, जहाँ है वहाँ परमात्मा परिपूर्ण पूर्ण है, वही क्रिया नहीं होती है, अक्रिय होता है। सब अक्रिय होने से परमात्मा रूप में स्थिति स्वतः होती है, स्वाभाविक स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा है, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा होती है तो जिसकी इच्छा करती है उस इच्छा के साथ संबंध होता है उसका। पदार्थों में इच्छा होती है तो पदार्थ रूप होता है, व्यक्ति की इच्छा है व्यक्ति रूप हो जाता है, वो उस रूप हो जाता है। जो इच्छा होती है उसे फंस जाता है वो, एक बार इच्छा होती है अनिच्छ पद है। चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए। शरीर जी कहते हैं सत्संग में मैं एकांत में बैठता तो कहता बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तीन बार कहला करे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, फिर बैठ गया भजन ध्यान बैठ गया। बस अच्छा हो तो काम कर दो, पहले काम नहीं, फिर बीच में नहीं बढ़ा भाई, अपने कोई कुछ करना ही कुछ नहीं है, अब भजन करो, अब कुछ नहीं करना है तो भगवान में स्थित हो रहा है। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब से वही अंतर से भूता नाम असरम सरम एव सर सूक्ष्मता दूर सम शांति के सत्य परमात्मा में स्थित होती है। परमात्मा माता स्थिति तत्व फिर तत्व सलामा नहीं होता, परमात्मा में स्थित होता है, स्वतः है स्वाभाविक। क्योंकि सबसे परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, तो जहां स्थिर हुआ वही परमात्मा मिले, स्थिर परमात्मा में चंचलता में मिलते संसार, स्थिरता में परमात्मा। संसार तो चल है क्षण में ठीक ठीक ही बैठा, नहीं कष्ट तो क्षण में भी जा तो कर्म के बिना नहीं रहता, नींद में पड़ जाते नींद में भी कर्म करते हैं, नींद में ही कर्म होता है, इस वजह से कच्ची नींद और पक्की नींद होती है, कच्ची नींद होती है वो धीरे धीरे पकती है, दो घंटा में 10 बजे सवेरे 11 बजे जगा दे दो आंखें भी भारी होती है, कहते कच्ची नींद जग गया, 4 बजे तक पक्की नींद, नींद पक हो गया, पके वाले सोने से अलग हो जाता है, जैसे अपने देसी काकड़ी है हो जाती है, कहते हैं पकती है तो जब तक रस सूझती है तब तक रस लेती है, रस तृप्त होकर पक जाती है तो अलग हो जाती है, फिर मीठा हो जाता है, इसलिए संसार से पक जाता है तो अलग हो जाता है। फिर कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, ऐसे संसार की चाहना है सब तक संसार में चिपकता है, तभी तक बंधन है, बंधन की प्राप्ति के लिए ही जन्मता मरता रहता है, संसार में इतना होता है जन्मता मरता है, बंधन रहे तो ही मुक्त हो जाता है। अथावत कुछ चाह रहे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसमें चाहिए सो सहानुभूति चाह, वो मरा जाए मरा जो चाहे कोई विचार नहीं, ना जीने की चाह ना मरने की चाह, ना बंधने की चाह ना मुक्त होने की चाह, ना हो चुका अच्छा होने का एक प्रयत्न करे तो बड़ा बढ़िया चीज है, अच्छा साधन है, एक बड़ा साधन परमात्मा की प्राप्ति का कुछ संचार, जैसे पक्षी उड़ता है ना तो उड़ता तो पहले ही होता है, ऐसे ऐसे उठा हो जा ऊपर जागे पे जल गए वायु के ऊपर तिरता रहते हुए आरु शोर बनेर योगम कर्म कारण उचते, योग में आरु ढूंढना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, आरुषो मुने योगम मुने है योगम आरुषो हो योग आरुषो मुने कर्म कारण उचरे योगारू दशा कारण, वो योगारू होता योग में समता में तब समा कारण उचते समय शांति योग कारण है, शांति होती है जितनी क्रिया पैदा होती है शांति से क्रिया पैदा होती है, शांति मार्ग स्थित है, शांति का उपभोग करने से बांट जाता है, शांति रहे पर भोग ना हो, अगर इच्छा शांति से योगा रूप से योगा रूप हो जाता है तो परमात्मा की कारण में समता वो कारण पड़ती है, शांति रहती है, शांति से कारण परमात्मा प्राप्ति होती है, तो योगानु से तस्वीर योगानु से समय कारण हो सकते, समय वो कारण है, सम शांति है, वो शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है, कोई इच्छा नहीं, शांति फल होता कर्मयोग का, मुक्ति होती है ज्ञान योग का, भक्ति होती है भक्ति योग से, शांति भक्ति मुक्ति शांति में संसार का संबंध भी चेतन है शांति है परमात्मा पर स्वरूप में चेत मुक्ति से और परमात्मा से तथा भक्ति से संसार फंसा और संसार मुक्त हो गया अपना स्वरूप में चित होगा तो मुक्त हो गया और भगवान में चित होगा तो मुक्त हो गया सबके आधार भगवान है भक्त होते ही सब हो जाते ठीक शांति मुक्ति भक्ति मुक्ति हमको मिलता ज्ञान के शांति मुक्ति में ही पूर्णता है मुक्ति में शांत रस शांत रस शांत रस कर्मयोग में हो जाता है अखंड रस होता है मुक्ति में और आनंद रस होता है भक्ति में आनंद रस प्रत्येक क्षण वर्धमानम भक्ति का रस वर्धमान बताया है बढ़ रहा था हरदम बोलते हैं तो बोलते दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिने दिने नवम नवम दिन दिन भक्ति का आनंद है प्रेम होता प्रेम प्रेम की भूख भगवान भी है भगवान भी प्रेम की भूख है भगत भगवान भी भूख पूरी करता है ज्ञानी अपनी भूख पूरी करता है भगत भगवान की भूख पूरी करता है कोई इच्छा नहीं होती तो भगवान को रुसाता है जैसे लड़के कुछ इच्छा नहीं कर खेलते हैं तो माँ को बरसाता है हरण आता है बच्चे खेलते देख ऐसे भगवान को बरसाता है भक्त ऐसे विदेशों जो भगवान को बरस देते हैं रस के भंडार है भरपूर भरपूर हर ज्ञान एक रस होता है एक सुख होता है सुख इंद्रिया से पदार्थ होता है सुख अगर स्वरूप में स्थित होते हैं रस वो महारस होता है जो भगवान में स्थित होते हैं महारस सुख में दुख आता है सुख का तो परिणाम है दुख होता है रस का परिणाम है आनंद ही आनंद होता है परिणाम आनंद ही आनंद दिन दिन दबाव दबाव आज अनुभव बने युगल सभी आज अनुभव बने आज दूसरे दिन आज भी लक्षण है आज भी लक्षण है आज ऐसे प्रदेशों वर्धमान परमात्मा का प्रेम है वहां कृतकृत्य कृतकृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य तीनों कर्मयोग से कृतकृत्य होता है ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी होता है भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी होता है करना था वो कर लिया जानना था वो जान लिया प्राप्त करना वो प्राप्त कर लिया तब पूर्णता होती है मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है कृतकृत्य करना सेवा से कृतकृत्य होता है अपने स्वरूप से ज्ञात गाता भी होता है और परमात्मा में रस लेने से वो प्राप्त प्राप्त भी होता है प्राप्त करना बाकी नहीं रहा न जानना बाकी रहा न करना बाकी रहा न प्राप्त करना बाकी रहा मनुष्य जन्म पूर्ण सफल हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की